खुदा ने कौन सी मिट्टी से अपना दिल बनाया है, खुदा ने कौन सी मिट्टी से अपना दिल बनाया है। तुझे आशिक बनाया है, मुझे कातिल बनाया है। दिल न कभी तोड़ेंगे, it's not in my favorite, मुँह न कभी मोड़ेंगे। चांद से पागल पूछ रहा है, रात बची है कितनी, भूले बिसरे ख्वाबों की, सौगात बची है कितनी। शमा से रूठ के परवाने कहाँ जाएंगे, खाक हो जाएंगे दीवाने कहाँ जाएंगे। शमा से रूठ के परवाने कहाँ जाएंगे, खाक हो जाएंगे दीवाने कहाँ जाएंगे। हम भुला देंगे तुमको, तुमने सोचा ये कैसे, हम दगा देंगे तुमको, तुमने सोचा ये कैसे। वादा किया जो मुझसे करके मुकर गए तुम, वादा किया जो मुझसे करके मुकर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। हाँ मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। वो उल्फत की जवानी लेके, सहमे होठों पे मोहब्बत की कहानी लेके, सामने आए वो उल्फत की जवानी लेके, सहमे होठों पे मोहब्बत की कहानी लेके, बेकरारी का मौसम मेरी बालों में भर गए, छेड़ के जज्बातों को हमको दीवाना कर गए, मुझे प्यार करते करते गैरों पे मर गए तुम, मुझे प्यार करते करते गैरों पे मर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम, हार मेरे साथ चलते चलते पंडित जी, ओके कमिंग कमिंग। कम जा, लेट्स गो। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जो है सर, ओह सॉरी सॉरी, इट्स ओके, नो नो इट्स नॉट ओके।